Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Piątek, 22 grudnia. Ot, już minęła piąta. Trójkowy budzik. Mi miło, zbyt chłodność nie grozi. Anioły, diabeły wśród śnieżwichrów grania tulą się pospołu, skore do śpiewania. Tulą się pospołu, skore do śpiewania. Obliczyć w kolęd w samą porę i wśród nocnej ciszy grudniowość rozbrzmiewa z ciał od świętnej głębi. Kole dusza śpiewa, znika to, co gnębi. Kole dusza śpiewa, znika to, co gnębi. Zagrudniło, czas się z życiem zgodzić. Życiu złe, co było, wybacz, Bóg się rodzi. Życiu złe, co było, wybacz, Bóg się rodzi. Koniec grudnia. Zagrudniony. Nowy utwór Lidii Pospieszalskiej. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Piątek, 22 grudnia przed nami. 356 dzień tego roku. No a słońce obudzi się przed 8, zajdzie po 15. Zaokrąglamy i zaokrąglamy to też, że dnia przybywa parę sekund, ale zawsze dzień dłuższy od najkrótszego. Wczoraj początek astronomicznej zimy, dziś początek kalendarzowej. No to czekamy jeszcze na tę chyba najważniejszą, czyli zimę klimatyczną, kiedy to tam temperatura odpowiednio spadnie, przez kilka dni będzie się utrzymywać. No i także to białe też takie, co tam spada, o czym za chwilkę pan synoptyk. Imieniny Franciszki, Honoraty i Zenona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia i tak jak co dzień szukamy inspiracji także w tekstach piosenek, ale gdzieś i w głowie także, jakie to życzenia należałoby przekazać dziś świętującym. Tak sobie pomyślałem, nie tylko radości ze świąt dziś świętującym życzymy imieniny, ale może tak najogólniej, ale szczerze, radości z życia. O, tak sobie pomyślałem, proszę przyjąć albo przekazać, kto jeszcze nie słuchał budzika, te życzenia, tymi życzeniami ogarniamy właśnie dziś świętujących. 5 po 5, pan synoptyk gotowy, bardzo prosimy.

jeden mórz. Wyszemy list i siamka gaść, co boską pachnie kolędą. Pospieszalskich i Najcieplejsze Święta. To z płyty Święta bez granic 2017. Polecamy Państwu to wydawnictwo. Polecamy dzisiejszą licytację. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki u pana Kuby. Dziś między innymi będzie można wylicytować fantastyczną żaglówkę Delfię Trójeczkę. No ale też pozostałe świetne nagrody, które ufundowane zostały przez znanych artystów, między innymi przez Stinga, podwójnie platynowa płyta z autografem artysty, także płyta Muńka Staszczyka i jego zestaw narciarski. No ale same przedmioty może nie najważniejsze, istotna państwa hojność za zebrane środki. Fundacja Świętego Mikołaja opłaci potrzebne potrzebującym dzieciom z Syrii. Czesne w szkole kupi wyprawki, zapewni opiekę psychologiczną, także ufunduje stypendia i jeśli wystarczy pieniędzy, wyremontuje, odbuduje zniszczoną szkołę w Aleppo. Przypomnijmy, w ostatni piątek, to była trzecia licytacja, która odbyła się na antenie Trójki, w tym roku przyniosła ponad 150 tysięcy złotych. To pieniądze, które otrzymaliśmy za dary oraz SMS. Przypominamy dziś obecność obowiązkowa, jak mawia pan Kuba, Fundacja Świętego Mikołaja i Trójka. Bardzo serdecznie zapraszamy na dzisiejszą finałową licytację. Teraz 16 po 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami, już się rozpoczął o 5 rano. Strajk niemieckich pilotów linii lotniczych Ryanair. Organizują strajk ostrzegawczy, a protest ma trwać do godziny 9. Dojdzie do niego na wszystkich lotniskach, z których korzystają linie. Warto mieć to na swojej uwadze. A z kraju Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji w południe ma ogłosić decyzję w sprawie reprywatyzacji nieruchomości przy Noakowskiego 16. Z kolei Głównourząd Statystyczny opublikuje dziś dane na temat bezrobocia w listopadzie, a według szacunków resortu pracy w ubiegłym miesiącu wyniosło ono 6,6%, czyli było takie samo jak w październiku, a te konkretne już dane GUS-u poznamy o 10. Współpraca wojskowa jest dobra, ale liczymy na więcej. Tak mówili premierzy Polski i Wielkiej Brytanii, którzy wczoraj w Warszawie uczestniczyli w międzyrządowych konsultacjach. Dziś do polskich i brytyjskich żołnierzy batalionowej grupy bojowej NATO w ośrodku Orzysz w Bemowie Piskim udają się ministrowie obrony Polski i Zjednoczonego Królestwa. Ministrowie będą dzielić się z żołnierzami opłatkiem, ale też oglądać przygotowanie jednostki będącej istotną częścią wschodniej flanki NATO. Walne zgromadzenie delegatów Polskiego Związku Kolarskiego odbędzie się w południe w Pruszkowie. W planie m.in. wybór nowych władz związku. Przypomnijmy, większość członków starego zarządu podała się do dymisji po wybuchu skandalu obyczajowo-finansowego właśnie w Polskim Związku Kolarskim. A więcej, nie tylko tych sportowych, informacji w pozostałych audycjach w serwisach Trójki, także na portalu polskieradio.pl. Polecamy i zapraszamy. Tymczasem 17 po 5. Lights all around, feet on holy ground. So I sing for you, though you can't hear me when I get through. Go and feel you near me, driving in my car, driving home for Christmas. Fantastyczne przedświąteczne nagranie, choć przecież nie wprost o świętach. To Chris Ria. 21 minut po godzinie 5. No to jedziemy, bo świt nas zostanie. Jedziemy z tym, co ważne. Budzikowe kalendarium muzyczne. Yeah. Bee Gees na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. W 1949 roku urodzili się Morris i Robin Gibb, brytyjscy muzycy, członkowie zespołu Bee Gees. Obaj artyści nie żyją. Morris Gibb zmarł w 2003, a Robin Gibb w 2012 roku. 26 minut po godzinie 5. Czas na pozostałe wybrane wydarzenia z historii. I tak 476 lat temu w Bazylei otwarto oficynę drukarską, pierwszą w Europie drukarnię ksiąg naukowych, gdzie już w 1554 roku wydano dzieło o poprawie Rzeczpospolitej Andrzeja Frycz-Modrzewskiego. 37 lat temu w Nowym Jorku zmarł Rick Velikov, uznany przez część środowiska lekarskiego za pierwszą znaną ofiarę AIDS. Przypomnijmy, że pierwsze objawy choroby stwierdzono w Stanach Zjednoczonych w 1978 roku, a wirusa HIV odkryto w styczniu 1983. 28 lat temu zmarł Samuel Beckett, dramatopisarz irlandzki, przedstawiciel teatru awangardowego, a 28 lat temu również w 1989 roku w Berlinie została ponownie otwarta Brama Brandenburska. Muzyczne trójkowe kalendarium i wspomnienie o Grzegorzu Ciechowskim. Artysta zmarł w 2001 roku. 16. rocznicę śmierci. Grzegorz Ciechowski i Republika. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza za chwilę. Teraz 5.30. Czas na prognozę pogody, a wcześniej to, co za oknem, teraz chyba deszcz albo deszcz ze śniegiem. Czy ktoś może potwierdzić to kiwnięciem głowy? Deszcz albo deszcz ze śniegiem teraz za oknami na Myśliwieckiej. No tak jakby z północnego zachodu napływa powietrze polarne, morskie. Ma być pochmurno, miejscami popada deszcz, o Marszcie na wschodzie i w rejonach podgórskich także deszcz ze śniegiem, o tym mówimy, a w górach sam śnieg. Potwierdzenie z Myśliwieckiej, deszcz. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany nad morzem, dość silny i porywisty, ale nie tylko nad morzem, bo wysoko w górach, tam także porywisty, w porywach do 90 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie niezdecydowane, za to deszcz zdecydowany, a nie, to już mówię. W dzień ma być od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 3-4 stopnie w centrum, zresztą 3-4 stopnie w większości regionów. Najwyższa temperatura dziś na Pomorzu Zachodnim do stopni 6. Clash w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że Joe Strummer, brytyjski wokalista formacji, zmarł równo 15 lat temu. Z kolei 3 lata temu zmarł angielski wokalista rockowy i bluesowy Joe Cocker. Real

Ale nadzieja pozostaje. Tak pocieszam między innymi pana Jacka, który to czeka na białe święta. No a dziś taki w prognozie pogody się byle co, jak pan Wojtek przed tygodniem mówił, taka szmata od podłogi. No ale co ważniejsze, może dnia przybywa i niech ten optymizm pozostanie. Takie optymistyczne dziś mądre słowa od pani Ani z Gliwic z kalendarza świąt osobliwych, ludowych. Im więcej zimą wody, tym więcej wiosną pogody. No to trzymamy za słowo te mądrości ludowe. Sięgamy po jeszcze jedną datę w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy, że 47 lat kończy Roman Kabut związany z zespołem Karantuchil i od nich to Zielona Kolęda. Zawierucha i smutek, dziesiąteczku gromy razem z przytupem. Biegajmy spady złości Jezus, znów ciszą gości i pokój. Koniec spady i złości Jezus, pośród nas zagościł i pokój na ziemi. Kolęda na irlandzką nutę. Tak też można. Za 14:06. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Nieodżałowanej pamięci Bart Warszawski, a właściwie Czerniakowski, Stasiek Wielanek, widzi już kolędników, zbliżają się święta. Idą, idą kolędnicy, piosenka świąteczna Antoniego Kopfa i Anny Bernat. Idą kolędnicy, wyśpiewują pod niebiosy. Idą, idą po ulicy, małą szopkę z sobą niosą. Idą, idą kolędnicy, ludzie. otwierają okna. Noc jest pełna tajemnicy, Bóg się rodzi kolędnicy, aniołowie grają z nieba. Idą, idą do Betlejem, cała ziemia z nimi śpiewa. Idą, idą kolędnicy od stuleci po stulecia. Tam, gdzie gwiazda jasno wschodzi, Bóg się rodzi, Bóg się rodzi. W Teksasie śniegu nie ma, w przeciwieństwie do Warszawy albo polskich gór oczywiście. Ale Michael Martin Murphy, mieszkający w Nowym Meksyku, już ten śnieg widuje w czasie świąt. Po prostu tam są góry. Merry Texas Christmas You All to taka kowbojska piosenka, czyli nasze życzenia. Najlepszych świąt, wesołych świąt, ale w teksaskim stylu z Michaelem Martinem Murphy. Merry Texas Christmas, you all. Merry Texas Christmas, you all. May your days be sunny and bright. May your hearts be happy and light. Merry Texas Christmas, you all. We have no jingle bells or sleigh to display on Christmas Day. Not much snow down Texas way, but we sure mean it when we say Merry Texas Christmas, you all. Merry Texas Christmas, you all. May your days be sunny and bright. May your hearts be happy and light. Merry Texas Christmas, you all. If wishes only could come true, wish that we could send to you a gushing oil well or two, say hi there wishing you Merry Texas Christmas, you all. Merry Texas Christmas, you all. May your days be sunny and bright. May your hearts be happy and light. Merry Texas Christmas, you all. Merry Texas Christmas, you all. Korneliusz Pacuda ponownie po świętach w środę. Polecamy i zapraszamy. Także przed szóstą, a na budziku za 9:06. With you on the 25th day. Mocniejsze, ale przedświąteczne uderzenie The Darkness prawie na zakończenie. Za 5 minut o 6:00 serwis po wiadomościach poranne. Zapraszamy do trójki piątkowej i redaktor Wojciech Mann. Pięknie Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. W pierwszym dniu kalendarzowej zimy ciepła życzymy, a na święta chyba tego, czego nam wszystkim potrzeba, czyli świętego spokoju. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia.